Middernacht, het begin van woensdag 8 maart. Mariet Krol met het NOS-journaal. In de Tweede Kamer is een emotioneel debat gehouden over de toeslagenaffaire. Kamerleden van links tot rechts spraken opnieuw hun ongenoegen uit over het veel te lang uitblijven van een oplossing voor de ouders die gedupeerd zijn. De hersteloperatie is verzand in interne regels en procedures. SP-Kamerlid Leijten zei dat gezinnen al 3 jaar gevangen zitten. CDA-Kamerlid Van Dijk had het over een nachtmerrie en zei dat staatssecretaris De Vries meer leiderschap moet tonen. Die erkende opnieuw dat alles absoluut te lang duurt, maar zei dat ambtenaren hun stinkende best doen. Ze wilde geen datum noemen waarop ze denkt dat alle getroffen ouders zijn geholpen. In de Georgische hoofdstad Tbilisi heeft de politie traangas en waterkanonnen ingezet om demonstranten te verdrijven. Die protesteerden tegen een wetsvoorstel waardoor organisaties zich moeten registreren als buitenlandse agent als ze voor meer dan 20% vanuit het buitenland worden gefinancierd. Volgens de demonstranten is de wet bedoeld om critici monddood te maken. Benfica en Chelsea hebben zich geplaatst voor de kwartfinales van de Champions League. Benfica was met 5-1 veel te sterk voor Club Brugge, nadat de Portugezen ook in België al met 2-0 hadden gewonnen. Chelsea had meer moeite met Borussia Dortmund, maar de Londenaren versloegen de Duitsers met 2-0... en dat was na de uitnederlaag van 1-0 genoeg om door te gaan. AZ heeft zijn eerste wedstrijd tegen Lazio in de achtste finales van de Conference League gewonnen. In Rome werd het 1-2 door doelpunten van Pavlidis en Kerkes. De return in Alkmaar is volgende week donderdag. Het weer in het midden en noorden van het land glad door bevriezing. Vannacht gaat in Brabant en Limburg code oranje in vanwege flinke sneeuwval. Morgenmiddag is de gladheid voorbij, dan droog, af en toe zon en een graad of 4. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. VPRO. Nooit meer slapen. Met Femke van der Laan. Goedenacht en welkom bij Nooit meer slapen. Verlichte activiteit heet mijn gast van vannacht. Het is niet de naam die ze kreeg van haar Groningse moeder en haar Friese vader. Namen als verlichte activiteit worden hier zelden gegeven. Nee, ze kreeg deze naam in Tibet toen ze halverwege de 20 was. Djolma is het in het Tibetaans en zelf schrijft ze erover. De naam sprak me aan. Ik was meer een doener dan een denker en ik wilde een doelgericht leven leiden, anderen helpen. Haar Nederlandse naam is Christa Meindersma. Voor ze naar Tibet vertrok, studeerde ze biochemie. Later, na Tibet, kwam er nog een studie internationaal recht achteraan. Mijn gast werd onderhandelaar bij vredesbesprekingen voor de VN en ze werkte als adviseur voor Kofi Annan in Oost-Timor en West-Afrika en andere gebieden waar conflicten heersten. Ook richtte ze samen met Rob de Wijk The Hague Center for Strategic Studies op en was ze directeur van het Prins Klaus Fonds. Aan verlichte activiteit heeft het dus geen moment ontbroken. En al die tijd hield ze ook haar ogen gericht op Tibet. Kort nadat ze Djolma als naam meekreeg, in de jaren 80, is mijn gast in Tibet tijdens een vreedzame demonstratie door Chinese soldaten neergeschoten. Over deze levensveranderende gebeurtenis schreef ze De Rode Kogel. Een boek over haar vrijheid en de onderdrukking van de ander, over de plicht om te getuigen en over een doelgericht leven leiden en anderen helpen, zoals het iemand die Djolma heet past. Christa Meindersma is geboren in 1965. Welkom. Fijn dat je er bent. Dankjewel. Over de eerste keer dat je in Tibet was, schreef je: ik voel me simpelweg gelukkig. Ik was thuis. Weet je nog wat dat gevoel veroorzaakte? Ik weet niet wat dat gevoel veroorzaakte, maar ik kan het nog zo terugvoelen, dat gevoel. Bijvoorbeeld toen ik de eerste keer over de grens ging. Dat is geen prettige plek. Waarom niet? Je zit in een ravijn, als het ware. Je gaat van laag, begin je de Himalaya in te klimmen. Je gaat een brug over, die heet de Friendship Bridge. In het midden staat een rode lijn. Dan word je opgewacht door heel veel Chinese soldaten. Er zwaaien heel veel, er wapperen heel veel Chinese vlaggen. Je komt onder een soort boog door en dan kom je in een soort garizoenstad. Het regent er, het is daar geen prettige plek. En toch op het moment dat ik daar aankwam en ik werd door een vrouwelijke Chinese politiebeambte meegenomen naar een wit gebouw. Er werd tegen mij gezegd, ja, hier mag je slapen en verder mag je nergens heen. Nou, ik ben aan de achterkant het gebouw uitgelopen op zoek naar iets Tibetaans. En op het moment dat ik een klein theestalletje vond en ik ging daar zitten en er was een meisje met rode appelwangetjes die mij een kop thee inschonk. Toen vond ik de dingen op hun plaats. Van ik ben thuis. En ik had bijna het gevoel alsof ik moest huilen. Het was de eerste keer dat je er was. Ja. En toch sprak jij al Tibetaans. Ik sprak toen zo'n 6 woorden Tibetaans. Oh, 6 maar. Maar ik had werkelijk het idee dat ik met die 6 woorden een hele conversatie kon hebben. En alles kon zeggen en doen. Want ik begreep uit je boek, je bent in Nepal voor het eerst met Tibetanen in aan. Wat deed een meisje met een Groningse moeder en een Friese vader in Nepal? In Nepal, ja. Tijdens mijn studie was ik aan het klimmen geraakt. Dus na mijn studie was ik heel nieuwsgierig natuurlijk naar de Himalaya. Toen ben ik over land naar Nepal gelift. En ik kwam daar aan net op het moment dat Tibetanen voor het eerst sinds de bezetting van China in 1959... toestemming hadden gekregen van de Chinese autoriteiten om het land te verlaten en lessen van de Dalai Lama te volgen in India. Maar ze werden 2 dagen opgehouden in Nepal omdat ze een soort paspoort, een soort laissez-passé moesten krijgen. En daar moesten foto's voor gemaakt worden. En ze liepen, zoals Tibetanen dat doen, rond de stupa, een boeddhistisch heiligdom, Bodnath Stupa in Kathmandu. Is dat een manier van bidden? Ja, het is meer een manier van mediteren. Het is een soort walking meditation. Eigenlijk, je gaat altijd met de klok mee, ga je rond tempels, heilige plaatsen. Maar het is ook het marktplein. Het is ook waar de winkels zijn en de cafeetjes en waar gepraat wordt en gehandeld wordt. Het is allemaal eigenlijk op dezelfde plek. Dus wij liepen daar. En ik was daar, want het is ook een toeristische trekpleister. Ik ging daarheen met mijn vriendje. En ik zag deze mensen, en sommigen echt net uit Tibet, hè, met een half been van een jak op hun rug, zeulend. Tibetanen die houden van gedroogd vlees. En ik zat te kijken en ik denk, waar komen deze mensen vandaan? Maar het raakte me. En mijn vriendje en ik, Jaap, we zeiden tegen elkaar, we gaan naar Tibet. En ik dacht daar in mijn hoofd achteraan, ik ga Tibetaans leren. En ik was 23 en ik vond het volkomen logisch. Ja, zoals alles op je 23e nog lekker open ligt. Ja. Maar ik kan me voorstellen, als je dan terugkomt in Nederland met het idee om Tibetaans te leren. Er is ook niet een teliak-cursus Tibetaans in. Internet was er niet. Internet was er niet. Ik ging naar de universiteit, diep. Ik denk, nou, goede kans. En ik zei, ik wil Tibetaans leren. En de goede man daar, de bibliothecaris, die zei, je bedoelt Chinees. Ik zeg, nee, ik bedoel niet Chinees, ik bedoel Tibetaans. Dat was ontzettend moeilijk, er was niks. En ik had het al bijna opgegeven op een gegeven moment, een paar maanden later. Want ik kon nergens ook maar iets vinden wat erop leek. En toen stond er een heel klein, zoals het toen de tijd nog ging, een heel kleine advertentie in de Volkskrant. Conferentie over Tibetaanse medicijnen in het Tropenmuseum. Ik heb me direct ingeschreven. Ik denk, daar zijn mensen die in ieder geval iets van Tibet weten. En daar kwam ik iemand tegen die ik nu nog steeds ken. Die hielp mij met een adres in Zwitserland, waar veel Tibetanen wonen, waar veel Tibetanen terecht zijn gekomen. Tibetaanse vluchtelingen. En ik kreeg op een gegeven moment een hele stapel boeken met allemaal cassettebandjes erbij. En een briefje van hou maar wat je wilt houden en stuur de rest maar terug. En hier is ook nog een telefoonnummer. Als je dat nou belt, die persoon kan je helpen. En zo leerde jij je eerste 6 woorden Tibetaans? Nou ja, ik heb dat nummer gebeld, nieuwsgierig natuurlijk. Hij zegt, kom maar naar Zaltbommel. Ik reed in een oude auto of naar Zaltbommel. Of all places. En een prachtig pand. Ik denk, nou, ben benieuwd waar ik nu terecht kom. En de deur ging open en er stond een Nederlandse man in een rode monnikspij. En die zei, kom maar binnen, ik help je. Dat bleek een monnik te zijn. En er was geen moment dat je dacht, oh, wat een plan eigenlijk van mij om Tibetaans te gaan leren. Nou, dat was het gekke. Dat dacht ik helemaal niet. Maar wel een beetje misschien toen deze man heette Hermes, toen hij mij de eerste klanken liet maken, toen dacht ik, oh, waar ben ik aan begonnen? Dit is zo ontzettend moeilijk. En toen zei hij ook nog van, waarom wil je nou eigenlijk Tibetaans leren? En ik zei, nou ja, ik ga naar Tibet toe. Oh, maar wil je de religie gaan beoefenen? Ik zei, nee, dat is helemaal niet de bedoeling. Ik ga gewoon naar Tibet toe. Ik wil met de mensen kunnen praten. En hij begreep er niks van. Kon je in die tijd gewoon naar Tibet toe? Nou, dat was natuurlijk het andere. Wat ik toen de tijd niet wist, is dat het moment dat ik de grens overstak, was die net open. Voor het eerst sinds de bezetting van Tibet. Ja, misschien moeten we even voor de luisteraar gewoon even een korte tijdlijn. Want wanneer... Ja, dat is inderdaad... Tibet. De bezetting van Tibet begon in 1950, rond 1950. Toen kwamen Chinese troepen, die vielen Tibet binnen. Nou, Tibet is erg groot. Als je alle gebieden meerekent die de Tibetanen Tibet noemen, dan heb je het over ongeveer West-Europa. Een kwart van China is Tibet. Als je het hebt over Tibet, wat de Chinezen Tibet noemen, dat is daar ongeveer de helft van. Dus het kostte jaren voor die Chinese troepen vanuit het oosten binnenvielen en op een gegeven moment Lhasa bereikte. En in de tussentijd hadden ze... Lhasa is de hoofdstad. Lhasa is de hoofdstad. In de tussentijd hadden ze bijna alles wat ze tegenkwamen onderweg verwoest. Kloosters, dorpen, steden. Dus mensen vluchtten of werden vermoord of werden gevangen genomen. Het waren militaire campagnes die daar gevoerd werden. Tot op een gegeven moment in 1959 een volksopstand uitbrak in Lhasa, de hoofdstad. En toen is de Dalai Lama, en dat was op 10 maart, dus ook deze week wordt dat ook herdacht, op vrijdag. En daarna is de Dalai Lama gevlucht naar India. En tegen de tijd dat jij belangstelling kreeg voor Tibet, ging het weer een beetje open? Het ging voor het eerst open. Het was nog niet open geweest. Na die eerste periode van de bezetting volgde de culturele revolutie. Met alles wat, toen is eigenlijk alles wat nog niet kapot was, is toen kapot gemaakt. En daarna kwam het land daaruit. En op een gegeven moment ging het, 85, 86, ging het voor het eerst open. En daar stond Christa. Precies op dat moment kwam ik de grens over, ja. Het is echt, als je terugkijkt, is het onvoorstelbaar. Nou, hoe kwam je dan de grens over? Want had je een visum nodig? Ja, ik had een visum nodig. En dat, een toeristenvisum? Een toeristenvisum. En dus daar zei je ook gewoon, ik wil gewoon gewoon. Ja, en dat kon je krijgen. Dat kon je toen de tijd in Kathmandu krijgen. En soms, want ik ben in die tijd dat ik in Tibet geweest ben, op en neer gegaan. Tibet in en uit. En soms kon je een visum krijgen in Kathmandu. En dan de volgende maand kon het daar weer niet. Maar dan kon het wel in Hongkong. En soms kon het in Nederland. Dus dat was continu verschilde dat. En wat ging je er doen? Nou, ik was eigenlijk van plan om gewoon daarheen te gaan. En daar rond te reizen. En je Tibetaans een beetje fijn slijpen. En een beetje dat Tibetaanse leren. Maar ik denk de eerste weken deed ik ook dat. Maar op een gegeven moment nam ik me voor, ik wil hier blijven. En ik wil echt Tibetaans gaan leren. En ik wil hier echt langer zijn. De situatie leren begrijpen. En toen ben ik ook Engelse les gaan geven. Want ik kwam erachter dat er geen cursussen waren voor ons om Tibetaans te leren. Eigenlijk wilden de autoriteiten niet dat wij Tibetaans leerden. En Tibetanen die konden geen Engels leren. Dus het contact tussen ons was eigenlijk alleen maar mogelijk als je Tibetaans sprak. Nou, dat motiveerde mij ontzettend om Tibetaans te spreken. Want hoe meer Tibetaans ik sprak, hoe meer ik ook begreep van wat er eigenlijk onder de oppervlakte aan de hand was. Ja, en wat zat daar? Ja, daar zat een hele hoop pijn, verdriet, angst, onvrijheid. Maar de Tibetanen zijn mensen, ze lachen altijd. Ze hebben een enorm gevoel voor humor, relativeringsvermogen. Ze zijn heel open. Dus het duurt gewoon even voordat je dat ziet. En voor mij, er waren op een gegeven moment, bijvoorbeeld kwam er een vrachtauto, reed er door de straat van Lhasa met een aantal gevangenen erin, die door soldaten vast werden gehouden, met het hoofd naar beneden gedrukt. En toen vroeg ik later aan Tibetaanse vrienden wat dat was. En toen zeiden ze, oh, dat waren jonge Tibetanen op weg naar hun executie. En elke familie moest iemand afvaardigen van de familie om daarheen te gaan. Dus langzaam zag ik dingen en leerde ik begrijpen wat daar gebeurde en wat er eigenlijk allemaal aan de hand was. En denk je dan tegelijkertijd ook, ik moet hier iets aan doen? Met je westerse blik en je vrijheidsblik. Nou, dat begon te groeien op dat moment. Dat gevoel van er is hier heel veel onrechtvaardigheid aan de hand. En wat ik deed toen op een gegeven moment mijn visum... Of tenminste, het eerste wat ik was, dus deed Engelse les gaan geven. En met Tibetaans proberen op een beter niveau te krijgen. Zodat ik ook gewoon gesprekken kon voeren met mensen. Maar Tibetanen vroegen mij wel van, weet je, laat de wereld weten wat je hier ziet. Ook toen al. Nog voor de eerste protesten die pas het jaar daarna plaatsvonden. En toen ik dus, toen mijn visum afliep na een maand of 8, toen heb ik ook over wat ik zag en mijn indrukken, dat er bijvoorbeeld heel erg veel Chinezen waren in Lhasa, dat de Tibetanen eigenlijk een soort minderheid in een paar kleine wijken waren. Dat soort indrukken heb ik opgeschreven in een kort rapportje. En dat heb ik toen naar de Dalai Lama gestuurd met een brief in het Tibetaans erbij, die ik zelf in het Tibetaans had geschreven. Want ik had niemand die hem kon checken. Stond waarschijnlijk vol met fouten. Maar was dat veilig? Kon je dat zomaar doen? Zo een rapport maken over wat jij daar had gezien? Nou ja, toen was ik Tibet uit. Dat heb ik natuurlijk gedaan toen ik Ja, maar je wilde Tibet wel weer in. Ja, daar heb ik toen niet over nagedacht. Ik dacht, ik moet het opschrijven wat ik daar gezien heb. En dat wel delen met hem. En later ging je ook mensen interviewen over wat zij... Kijk, ik was dus even in Nederland nadat mijn visum was afgelopen. En dat was het moment waarop jonge Tibetanen de straat op gingen voor het eerst. En dat was september 1987. Toen was ik niet in Tibet. Maar er waren wel andere buitenlanders in Tibet. Dus iets van nieuws kwam naar buiten. En ik was in Nederland en samen met mensen hier probeerden wij parlementsleden, buitenlandse zaken en de media te informeren over wat er allemaal gebeurde. Maar na een week of zo, het nieuws verdween van de voorpagina's. En toen dacht ik, ik moet terug, want ik spreek Tibetaans en ik wil weten wat er aan de hand is. En er ook voor zorgen dat het nieuws naar buiten blijft komen. Zodat we daarmee ook hier dingen kunnen doen en kunnen proberen om regeringen en de VN en Amnesty tot actie aan te zetten. En ik praatte ook met dat soort mensen en die zeiden, ja, we hebben informatie nodig, want anders kunnen we niks. Dus ik was heel gemotiveerd om terug te gaan. En op dat moment zei een Tibetaanse vriendin, die zei, nou, eerst nog even wat meer Tibetaans studeren, want ja, je Tibetaans is oké, maar het kan nog wel dan wat dat. Beter. Precies, als je echt gesprekken wil voeren. En een andere vriendin die de Dalai Lama goed kende, die zei, waarom ga je niet langs hem op weg terug naar Tibet? En toen dacht ik, ja, gewoon, dat doe je toch gewoon niet? Even op visite bij de Dalai Lama. Dat dacht ik ook. Ik denk, ik ben 25, ik ben net student af. dat is toch zonde van zijn tijd, dacht ik. Dat kan toch niet? Maar goed, zij drong aan en ik liet me overhalen. En ben toen inderdaad op weg naar Hongkong, ben ik via India gegaan. En toen heb ik hem voor het eerst ontmoet. Want je mocht gewoon langskomen? Ik mocht gewoon langskomen. Op de thee? Op de thee. Hoe was dat? Nou, ik was heel zenuwachtig. Want ik had van tevoren geoefend. Het kwam niet in me op dat ik ook met hem Engels zou kunnen praten. Dus ik had geoefend. In het Tibetaans, ik had een paar mooie zinnen voorbereid. Ik denk, ja, je moet hem natuurlijk op een beleefde manier aanspreken. Dus ik had veel te ingewikkelde zinnen voorbereid. Tijdens de eerste zin, halverwege, ja, die zin, vergat ik de rest van de zin. En hij moest ontzettend lachen. En we zijn daarna in het Engels en het Tibetaans zijn we verder gegaan. Maar het andere wat er gebeurde... Zij privé-secretaris, toen ik binnenkwam en bij hem zat, zei... zij is die vrouw die dat rapport gestuurd heeft. En toen wist hij wie ik was. En opeens herinnerde ik mij die brief. En toen dacht ik, oh jeetje, die brief stond vast vol met fouten. Dus ik was echt een beetje ongemakkelijk toen ik daar zat. Maar ja, weet je... Natuurlijk ook wel wat, of misschien wel helemaal niet. Dat weet ik niet zo goed. Dat een rapportje, zoals je het zelf noemt, van een 25-jarige... dat de Dalai Lama dat gelezen heeft en onthouden heeft. En dat is die van het rapport. Nou ja, dat vond ik ook. Maar er waren toentertijd natuurlijk niet zoveel buitenlanders die nog in Tibet geweest waren. En ik denk ook niet zoveel buitenlanders die daar... Ik was er alles bij elkaar denk ik zo'n maand of 8 geweest. Dus ik was best wel een aaneengesloten periode. En misschien toch ook niet zoveel mensen die daar dan een rapportje over geschreven hadden. En hij zei, ga vooral terug. Hij reageerde eigenlijk heel positief. Want ik vroeg dat. Ik zeg, ik ben eigenlijk op weg terug. Want ik wil gewoon zien wat er aan de hand is. Ik maak me ontzettend zorgen. En we zaten in twee van die grote leren fauteuils. En hij kijkt me zo van de zijkant aan. En het blijft even stil. En ik denk, oh. En toen zei hij, you go up and down, up and down, up and down. En toen ging hij zo zitten. Ik denk, nou, vrij cryptisch. Maar. Vrij cryptisch, maar in ieder geval zegt hij niet van, ga niet. Want wat doe ik dan? En toen ging je met hem op de foto? En toen zei hij, laten we een foto maken. En toen zijn we de tuin ingelopen, toen hebben we een foto gemaakt. En toen heeft hij inderdaad gezegd van, deze foto is je paspoort voor Tibet. Als je dit aan Tibetanen laat zien, dan weten ze dat ze je kunnen vertrouwen. En dat heb je gedaan? Ik ben er altijd heel voorzichtig mee geweest met die foto. Ik heb hem af en toe laten zien. En dat riep een hele emotionele reactie op. Want voor de Tibetanen is de Dalai Lama echt hun leider. Iemand naar wie ze verlangen. Ze verlangen ernaar dat hij terugkomt naar Tibet. Dat willen ze het liefst. Maar ze willen hem ook kunnen zien. Ze willen onderricht volgen. Ik bedoel, hij is leider. Hij is ook leraar. Maar hij is ook voor mensen natuurlijk iemand die ze niet kennen. Waar ze niet heen kunnen. Dus er zit een enorm verlangen, een gevoel van missen bij de Tibetanen. Dus als je zo'n foto laat zien, dat is heel emotioneel. Mensen gaan huilen, die houden die foto tegen hun voorhoofd. Ja, ze vragen ook altijd om foto's van de Dalai Lama. Dus wij namen ook altijd foto's mee. Gewoon uit... Uit India. Want daar zijn ze wel voor handen. Ja, daar zijn ze rijkelijk voor handen. Ja. En je bent daar met je foto en je... Wat was je plan? Heb je een plan als je dan weer teruggaat? Nou, kijk, mijn plan was echt om te kijken wat er aan de hand was. En te zorgen dat informatie over wat daar gebeurde en gebeurd was, dat die naar buiten zou komen. Dat wilde ik doen. En onderweg naar Tibet terug hoorde ik over een Britse delegatie, parlementaire delegatie, die zou komen. En die hebben mij toen gevraagd om hen te helpen om Tibetanen buiten hun officiële schema te zien. En wat is iemand buiten een officieel schema? Ja, dat is eigenlijk... Ik zat net te aarzelen. Ik zou het een gewone Tibetaan noemen. In plaats van de Tibetanen. Dus als er een delegatie komt, dan zetten de Chinezen wat minder gewone Tibetanen op een rijtje. Ja, dan gaan ze naar een modeldorp en een model... Wat is het fijne Tibet. Wat zijn de Chinezen goed voor ons? Precies. Die alleen maar kunnen zeggen wat ze kunnen zeggen. En als dan aan jou gevraagd wordt van zorg dat we met gewone Tibetanen kunnen praten. Zit daar een risico aan voor jou? Nou, ik was nooit zo bezig met het risico voor mij. Ik was altijd bezig met het risico voor de Tibetanen. Want voor Tibetanen zat er een... Kijk, na die protesten veranderde de situatie in Tibet. Die werd veel grimmiger. De vrijheid die wij hadden in 86, 87, dat je eigenlijk... Ja, je moest altijd wel oppassen. Maar je kon wel met Tibetanen praten. Je kon elkaar wel ontmoeten. Je kon ook mensen thuis opzoeken. Dat veranderde totaal na de demonstraties. Er waren veel mensen opgepakt. Er waren ook Tibetanen opgepakt voor het praten met een buitenlander. Mensen waren bang om met ons gezien te worden, om met ons te praten. Aan de andere kant wilden ze wel hun verhaal kwijt. Dus de risico's voor Tibetanen waren enorm. De risico's voor mijzelf, daar was ik echt nooit mee bezig. Ik was altijd alleen maar bezig met de risico's voor hen. Wie heb je allemaal gesproken? Je bedoelt de... Aan gewone Tibetanen. Aan Tibetanen. Ja, wij op een gegeven moment, toen ik terugging naar Tibet, toen vonden er hele grote rellen plaats in Lhasa. En Tibet ging op slot. Dus het was heel moeilijk om überhaupt terug te komen in Tibet. En toen ik terugkwam in Tibet, toen stond eigenlijk die parlementaire delegatie, die stond al zo'n beetje voor de deur. Dus via vrienden van mij, die hebben dan weer vrienden uitgenodigd die met de delegatie wilden praten in huizen van bekenden. En daar ben ik met hen heen geweest. En daar hebben we allerlei mensen ontmoet. Jong, oud, man, vrouw, monnik, non. Verschillende mensen die gewoon een verhaal kwijt wilden. Soms over familieleden die vermist waren. Soms over mensen in de gevangenis. Maar ook verhalen van mensen die zelf in de gevangenis hadden gezeten. Die uit de gevangenis gekomen waren. Die verhalen hadden over martelingen. Over hoe ze daar behandeld waren. Maar ook mensen die ideeën hadden voor Tibet en de toekomst van Tibet. Die nadachten over onafhankelijkheid, die nadachten over de plannen van de Dalai Lama, de vredesvoorstellen die hij op dat moment deed. Want de eerste Tibetanen gingen de straat op om eigenlijk de vredesvoorstellen die de Dalai Lama aan het doen was, internationaal in Amerika, om die te ondersteunen, om de steun daarvoor te betuigen. Dus er werd ook veel nagedacht, zeker die jonge mensen, die waren erover aan het nadenken. Van, wat bedoelt hij nou als hij het heeft over autonomie en samenleven met de Chinezen? Hoe ziet dat er dan uit? Eigenlijk moet de VN erbij betrokken worden. Er moet een referendum komen. Weet je, dat soort ideeën, daar werd over gedebatteerd. En die wilden ze ook kwijt aan zo'n delegatie. En hoe is al die informatie dat land uitgekomen? Ja, nou, in dat specifieke geval... Ja, ik ga toch even... Het is een heel spectaculair verhaal. Maar ja, het staat natuurlijk allemaal in het boek. Allemaal in het boek, maar ik ga niet alles verklappen. Maar nee, dat was natuurlijk spectaculair. Want een van de delegatieleden... Er waren een aantal delegatieleden die waren geen parlementsleden. Dus die hadden formeel geen... diplomatieke onschendbaarheid. Maar Lord Annals die had diplomatieke onschendbaarheid. Dus in feite mocht hij niet onderzocht worden. Zijn bagage niet, maar ook zijn lichaam niet. Hij mocht niet gefouilleerd worden. En dus hebben wij zoveel mogelijk briefjes die Tibetanen ons gegeven hadden en andere informatie, hebben wij op zijn lichaam geplakt. Dus als hij gewoon een lord te beplakken... Ja. Letterlijk, blote torso, alles erop, zoveel mogelijk erop. Ja, het was echt een... Ik zie het nog voor me, hoe we dat aan het doen waren. Maar niet alleen hem, toch ook die anderen. Want we hadden zoveel dat we ja, die twee mannen eigenlijk beplakt hebben. Alle spullen op hun lichaam geplakt hebben. En zo is heel veel informatie het land uitgekomen. Ja. Ja. Zullen we naar de laatste keer gaan dat jij in Tibet was? Ja, datzelfde jaar. Nu ik het zelf zo zeg, klinkt het als... Nou, dat had vorig jaar kunnen zijn, maar het was 1988. Ja, dit verhaal is ook 1988. Dit was het begin, toen ik net weer terugkwam. En dat jaar ben ik inderdaad eigenlijk het hele jaar in Tibet geweest. Af en toe even op en neer, om een nieuw visum te krijgen. Maar aan het eind van het jaar ben ik voor de laatste keer in Tibet geweest. Ja, want het wordt op een gegeven moment 10 december en dat was... De viering van... Internationale Mensenrechtendag. Ja, de 40ste verjaardag van de Dag van de Rechten van de Mens. Ja, klopt. En dat werd een feestdag. Het interessante was... Wij, nog de Tibetanen, wisten eigenlijk iets af van Internationale Mensenrechtendag. Ik had er nog nooit van gehoord. De meeste Tibetanen ook niet. Maar de Chinezen, die waren op tv. Je had alleen staats-tv. Die hadden het daarover. Die waren daar propaganda voor aan het maken. Dus het gaf de Tibetanen het idee van... Hey, als er internationaal aandacht is voor mensenrechten... dan willen wij laten zien dat het hier niet goed zit met die mensenrechten. Dus het gonste van de geruchten dat er... een demonstratie zou plaatsvinden. Of dat Tibetanen de straat op zouden gaan. En de avond voor 10 december reed er een kolonne van vrachtauto's, wel zo'n 50 vrachtauto's, vol met gewapende Chinese soldaten door de hoofdstraat van Lhasa. Je zag ze gaan. Wij zaten aan die hoofdstraat in een klein eetcafeetje te eten. En iedereen werd stil en rende naar buiten toen die kolonne zo heel langzaam voorbij kwam. En tussen die vrachtauto's zaten kleinere autootjes met megafoons op het dak. En daar schalden teksten in het Chinees uit. En wij hoorden dat er of een Tibetaan naast ons die vertaalde. En die zei, ik moet even een slokje water nemen. Dat ze mensen waarschuwden om niet te demonstreren de volgende dag. En als ze dat wel zouden doen, maar dat hoorden we pas later. Dat er gezegd was dat als ze dat wel zouden doen, dat ze dan neergeknald zouden worden in de straat. Nou, dat is nogal een boodschap. Dat is nogal een boodschap. En er werd gezegd dat kinderen niet van school naar huis mochten. Die moesten overblijven. Dus wij dachten, nou, we hebben toen wel een bevriende journalist in Beijing hebben we opgebeld. En gezegd van, ja, wij weten niet wat er morgen gaat gebeuren. Maar probeer ons te bellen. Want als er demonstraties waren, want ik had dat jaar wel vaker demonstraties gezien van Tibetanen. Dan werden altijd alle telefoonlijnen afgesloten. Toentertijd geen mobiele telefoon. Dus er waren maar een paar telefoons en die kon je afsluiten. En, maar soms konden dan mensen uit Beijing konden wel ons bellen in Lhasa. Dus we hadden die journalist ook gevraagd van... bel ons morgen om te kijken wat er gebeurd is. Nou, met wat er de volgende dag gebeurde, de beschieting... En alles. Ik denk dat het feit dat die journalist toen gebeld heeft en het verhaal hoorde en gelijk het verhaal naar buiten gebracht heeft, dat ik denk dat dat mijn leven gered heeft. Ja, want vertel, je bent... Want nu vlieg je er heel snel overheen. Jij bent de volgende dag beschoten. Ja. En niet omdat je vooraan liep in de demonstratie... de Chinezen moeten weg, riep. Nee, dat is wat de Chinezen mij... dat is waar de Chinezen mij van beschuldigd hebben. Zij zeiden, nadat ik was neergeschoten... op radio en televisie in Lhasa, maar ook later toen ik in de VN probeerde te getuigen over wat er gebeurd was, hebben ze mij ervan beschuldigd dat ik hand in hand liep met de Tibetaanse monnik die de vlag droeg, dat ik de demonstratie georganiseerd had, al dat soort beschuldigingen. Maar dat was helemaal niet waar. Want wij waren 's ochtends naar buiten gegaan. Het was vol met soldaten. Het was helemaal geen normale dag. Het was heel veel spanning. Normaliter is de straat rond de tempel in Lhasa, die is heel druk. Marktkramen en zo. Nou, was allemaal niet aan de orde deze dag. Mensen bleven binnen. Deuren bleven gesloten. De markt werd niet opgezet. Heel veel soldaten die informatie rond de barcode liepen te schreeuwen. Dus wij dachten, nou ja, weet je... ik hoop dat er geen demonstratie plaatsvindt. Want dit is gewoon heel eng. Ja, het voelt niet goed. Het voelt niet goed. En wij op een gegeven moment, nou, we hadden wat gegeten, we lopen terug naar de markt. We denken, oké, prima, weet je, het was wat relaxter. En opeens komt daar in de verte, zien we hoog boven de menigte een Tibetaanse vlag. En er komt een klein groepje jongens en meisjes langs rennen. Hele, hele bange, maar vastberaden ogen. Ze hebben van die stofmaskertjes, mondmaskertjes op en mutsen om hun gezicht een beetje te bedekken. Wij worden meegesleurd in de menigte die achter hen aan... door die smalle steegjes probeert de barcode die ronde straat te bereiken rond de tempel. En wij komen op die ronde straat, op de barcode aan. We zien geen demonstranten meer. Dus wij rennen maar goed, ja, op goed geluk weg. Naar rechts. En we zien op een gegeven moment in de verte de demonstranten weer. En op dat moment blijven wij staan. En een vriendin van mij die probeert foto's te maken. En ik sta op de grond. Ik zie eigenlijk helemaal niet zoveel. Zij staat op zo'n tafel. En... ja, bijna onmiddellijk rennen gewapende soldaten de straat in. En maaien iedereen neer, beginnen te schieten. Want ik probeer weg te rennen. Gewoon, ja, je ziet soldaten... Heb je dat door, van er wordt hier geschoten? Nee, dat is het gek. Je ziet soldaten op je afrennen. En de eerste reflex is rennen. Maar je verwacht nooit dat ze zullen schieten. En het is gek, ik heb later bijvoorbeeld Chinezen die op Tiananmen Square waren... of anderen die in dit soort bloedbaden zijn geweest... die zeggen allemaal precies hetzelfde. Dit je ziet soldaten niet. En je gaat rennen, maar je verwacht nooit dat ze gaan schieten. Zomaar op een menigte van vrouwen, mannen, kinderen... ongewapend, niet eens aan het demonstreren. En toch gebeurde dat, want voordat ik omgedraaid was... was ik al neergeschoten. Had je dat door? Nee, ik voelde alleen de pijn. Ik voelde iets heel heets op mijn arm en in mijn rug. En ik dacht eerst, dit zijn rotjes. En dit is waarom ze kinderen waarschuwen niet met rotjes te spelen. Maar onmiddellijk weet je natuurlijk, ik ben neergeschoten. En ik wilde flauw vallen, maar ik realiseerde me ook... als ik dat doe, dan ben ik er geweest. Dus ik probeerde een plek te vinden om me te verstoppen. Maar er was geen plek. En er stond één grote aluminium markttafel op zijn kant. Dus ik wilde erachter springen. Maar er zaten heel veel Tibetanen al achter. En die ogen zo. Ik vergeet die ogen nooit. Doodsangst. En ik kon daar niet bovenop springen. Dus ik druk me tegen die tafel aan om maar uit die vuurlinie te zijn. En naast mij komt een man zitten en die is door zijn been geschoten. Dus we zaten daar allebei... En we kijken naar die soldaten die steeds dichterbij komen, al schietend. En we zeggen tegen elkaar van rennen. En we proberen allebei te rennen voor die schietende soldaten uit. Hij valt, ik ren in mijn eentje. Er liggen mensen, ik weet niet of ze gewond zijn of dood. En ik ren, nou misschien maar 25 meter, maar het leek natuurlijk eindeloos. Een marathon. Tot ik de eerste straat bereikte en uit de baan van kogels was, ja. En dringt dan meteen tot je door wat de situatie is? Nee. Ja, dat er geschoten wordt. Absoluut, dat. En dat er mensen gewond zijn en mensen gedood zijn. En dat ik geraakt ben, ja. Maar meer dan dat niet. Je bent aan het overleven. Wat hoor je op zo'n moment? Zijn er mensen aan het gillen of is het juist heel stil? Op dat moment hoorde ik voornamelijk het stemmetje. Ik hoorde de geweerschoten. Ik hoorde ook het geluid. Fiep, fiep, fiep, als die kogels langs je oren vliegen. Dat maakt ook geluid. Fiep, fiep. Ja, want ze gaan veel harder dan dat ik rende. En ze komen vlak rakelings langs je oren. En dat maakt geluid. Dat hoor je. En verder hoorde ik dat stemmetje in mijn hoofd. Rennen, rennen. Blijf rennen, blijf rennen. Je kunt het, je kunt het. Doorgaan, doorgaan. Ja. En dan zit je daar met je schotwond. Ja, en toen zat ik daar met mijn schotwond. En toen waren er twee hele lieve vrouwen. En één heb ik 10 jaar later ontmoet. Want op een gegeven moment denk je, ik droom dit hele verhaal. Dit is niet met mij gebeurd. Dit is gewoon een verhaal. Maar zij was daar. Zij was een van die twee vrouwen die mij in haar huis nam. En toen zeiden ze tegen elkaar, we hebben geen medicijnen, we hebben niks. En toen hebben ze een ja, dat heet dan een blessed pill. Dat is een traditionele Tibetaanse pil. Die worden in India gemaakt. Die werden vroeger in Tibet gemaakt. Die worden nu in India gemaakt. En die worden weer terug naar Tibet gesmokkeld of meegenomen. En die hebben ze toen door de helft gehakt. En van de helft hebben ze een soort pasta gemaakt. Die hebben ze in de wond gewreven, de twee wonden. En de andere helft hebben ze als een soort wierook onder mijn neus gebrand om te proberen mij te kalmeren. Want ik was ontzettend aan het schreeuwen. En op een gegeven moment hoorde ik ze tegen elkaar zeggen, ze kalmeert niet, ze gaat niet dood, ze moet naar het ziekenhuis. En later vertelden ze mij dat ze eerst waren ze bezig om mij te kalmeren, zodat ik rustig kon sterven. En niet in agony, niet opgewonden, maar kalm. En omdat ik niet kalmeerde, zeiden ze, die gaat niet dood. Die heeft nog te veel energie naar het ziekenhuis ermee. Ik ga heel even, voor wie pas later bij ons is gekomen vannacht, vertellen wie dit enorm spannende en indrukwekkende verhaal vertelt. Dat is namelijk Christa Meinersma. En Christa werkte onder andere als politiek adviseur voor de VN. Ze was onderhandelaar bij vredesbesprekingen. Directeur van het Prins Klaus Fonds. En iemand die haar hart had verloren aan Tibet. En ze vertelt net hoe ze op 26-jarige leeftijd werd neergeschoten door Chinese soldaten. En laten we dat vooral niet vergeten, ze schreef er het boek De Rode Kogel over. Hoe gaat het dan verder? Want je bent daar neergeschoten. Die Chinezen zijn daar overal. Ja. Zeiden ze, sorry Christa, we gaan je even netjes naar een ziekenhuis brengen. En het spijt ons enorm dat dit gebeurd is. Nee, ik heb nooit enig woord van spijt gekregen. Absoluut niet. We kwamen in het. Op een gegeven moment hebben buitenlandse vrienden hebben mij meegenomen naar het ziekenhuis. En want het was natuurlijk veel te gevaarlijk voor de Tibetanen om mij te helpen. En daar wachtte ons vooral ondervraging. Ik kreeg geen behandeling, geen pijnstiller. We mochten onze ouders, onze ambassade niet bellen. Echt helemaal niks. En op een gegeven moment. Ben je dan gewoon een beetje de vijand? Nou, absoluut. Want je wordt ondervraagd. Alsof jij de crimineel bent. En terwijl wij probeerden weg te komen uit de barcour, dus toen die buitenlandse vrienden mij hielpen, toen zagen we ook dat Tibetanen die eruit zagen alsof ze iets met die demonstratie te maken hadden, bijvoorbeeld gewond waren, of anderszins, weet je, misschien ja, eruit zagen alsof ze daarbij betrokken waren geweest, die werden gewoon opgepakt en in vrachtauto's gegooid. Het feit dat jij gewond bent, betekent dat jij schuldig bent. En dat is de manier waarop ze de Tibetanen behandelen. En dat is ja ook hoe ik die dag behandeld werd. Ik was schuldig, want ik was gewond. Maar omdat je een blonde westerse vrouw was, werd je niet afgevoerd? Ik werd niet. Nou, ik was bang toen ik die truck zag dat ik daar ook in zou ingegooid zou worden. En op dat moment liep ik naast een buitenlandse vriend. En die zei toen van, sla je arm maar om me heen en dan zien we eruit als een verliefd stelletje. En op dat moment geloofde ik dat we eruit zagen als een verliefd stelletje en dat we wel langs die vrachtauto's zouden komen. Maar een andere vriend maakte een foto en die foto die werd later heel erg belangrijk. En we zien er helemaal niet uit als een verliefd stelletje. Het is een verschrikkelijke foto. Maar die foto later toen wij in Genève waren en toen ik daar probeerde te getuigen over wat er gebeurd was. In Genève zei de Chinese delegatie zei eerst van, we hebben helemaal niet geschoten. Ze verzint het allemaal. Later was het verhaal, we hebben geschoten met rubberkogels. En uiteindelijk was het verhaal, We hebben haar neergeschoten omdat ze Tibetaanse kleren aan had. Ja, ik las dat, maar dan geef je... Dan is het eigenlijk wel een soort schuldbekentenis. Nou, het was een toegeven dat ze geschoten hadden. Ja, maar ook dat ze Tibetanen... neerschieten. Ja. Nou, het is natuurlijk verschrikkelijk argument. Als je zegt, we schieten je neer omdat je eruit ziet als een Tibetaan. Zo van, het is oké om Tibetanen neer te schieten. Dat is natuurlijk verschrikkelijk. En ik denk dat argument, nog naast het feit dat het een leugen was, want wij hadden die foto, en op die foto zie je mij met een spijkerbroek en niet met een Tibetaanse jurk. Dus het is ook gewoon keihard liegen. Maar het feit dat argument werd gebruikt, ik denk dat toch wel bij een aantal regeringen de schellen van de ogen vielen. Van, wacht even. Dit is hoe de Chinezen denken over Tibet en over Tibetanen. En dit is hoe Tibetanen behandeld worden. En dat heeft er wel aan bijgedragen dat ook regeringen voor het eerst weer in bijna 25 jaar in de VN over Tibet zijn gaan praten. Ja, hoe kwam jij daar terecht? Nou, nadat ik heb een week onder huisarrest gezeten voordat ik Tibet uit mocht. Mijn paspoort werd afgepakt, we werden allemaal ondervraagd. Maar gelukkig belde die journalist en waren wij een soort newsroom. We kregen de hele week had de wereld belangstelling? Ontzettend veel belangstelling. Ja, vanaf de dag dat wij... Nou ja, het duurde 7 uur voor we uiteindelijk uit het ziekenhuis gevlucht zijn. En in een hotel beland zijn. Maar vanaf dat moment hebben we contact gehad met de buitenwereld. Het was een beetje... Iedereen belde die erdoor kon komen. En dan was er altijd wel iemand bij mij. En die gaf dan al het nieuws wat we gehoord hadden. Namen van mensen die gewond en gedood waren door. En dan aan het eind kwam ik nog even met... een stukje persoonlijk verhaal. Want ik lag gewoon in bed. Ik was er niet zo heel erg goed aan toe de eerste paar dagen. Nee, natuurlijk niet. Maar ik denk echt dat het ons gewoon geholpen heeft. Dat de hele wereld leefde mee. Dus toen ik op een gegeven moment Tibet uitkwam, toen wilde ik heel graag getuigen voor de Verenigde Naties. En er waren een aantal vrienden, aantal buitenlanders, die waren daar actief in de Verenigde Naties om te proberen Tibet weer op de kaart te zetten. Dus ik ben daar toen door hen uitgenodigd. Ben ik mag je een enorme lekenvraag stellen? Ja. Tibet bij de VN op de kaart krijgen. Ja. Wat betekent dat? Nou, wat het betekent is dit. Kijk, Tibet is zoals we waar we het net over hadden. Tibet is bezet door China. Nou, op het moment dat gebeurde, hebben een aantal landen geprobeerd dat aan te kaarten in de Verenigde Naties. Tibet is eigenlijk een van de eerste conflicten waarmee de Verenigde Naties zich bezighield. Naast het conflict in Kashmir. Dat was ook zo'n heel vroeg conflict. En ook de bezetting van Palestina. Dat waren hele vroege conflicten waarmee de VN zich bezighield. En ook op het niveau van de Algemene Vergadering zijn er resoluties aangenomen in 59, 61 en 65 die over Tibet gingen. Waarin het recht van de Tibetanen op zelfbeschikking werd bevestigd. Maar nadat China de zetel van Taiwan in de VN overnam in 1971... is eigenlijk nooit meer wat over Tibet gezegd. Want het was een van de voorwaarden van China dat er gewoon niet meer over Tibet gesproken zou worden. En dat de VN zich niet meer zou bemoeien met de Tibetanen. Zelfs niet met de Tibetaanse vluchtelingen. Dat is toch een heel rare afspraak. Ja, dat is natuurlijk een verschrikkelijke afspraak. Maar dat soort afspraken werden wel gemaakt. UNHCR, het vluchtelingenkantoor van de VN, heeft in Delhi toen haar deuren moeten sluiten. Maar de VN is er toch juist om dit soort dingen wel... Ja, maar de VN is natuurlijk een politieke organisatie. Waarin China absoluut een machtige positie heeft. Als een van de leden van de VN, een van de permanente leden met een veto. Dus al die tijd was er niet meer over Tibet gesproken. En opeens gaan die jonge Tibetanen de straat op. Dat is natuurlijk de echte oorzaak dat er weer over gesproken werd. Maar dat er een westerse vrouw wordt... Maar dan wordt er een westerse vrouw neergeschoten... Ja, die getuige is, maar ook levend bewijs van wat er daar gebeurt. Want de Tibetanen die daar gewond waren, die konden het land niet uit. Die hadden geen paspoort. Die zaten daar vast of die zaten ergens in een huis en werden clandestien behandeld. Die konden er niet uit. Ik was de enige die eruit kon. En China ontkende wat er gebeurd was. Dus het was ontzettend belangrijk om naar de VN toe te gaan. Om juist daar een getuigenverklaring af te leggen. Maar ik heb hem niet zelf mogen afleggen. Ze hebben mij het spreken belet. Ja, je werd niet echt met open armen ontvangen. Ik werd helemaal niet met open armen ontvangen. Niemand wilde dit horen. Niemand wilde hier zich aan branden. En na 10 dagen dacht ik, we hebben helemaal niets bereikt. We komen nergens. Mij was het spreken belet. Mijn naam werd van de sprekerslijst afgeschrapt. De organisatie die mij geaccrediteerd had, die kreeg klachten. Er werd gedreigd dat zij hun status bij de VN zouden kwijtraken. Ik kreeg fysieke intimidatie. Ik werd tegen de muur gedrukt door Chinese delegatieleden. Allemaal bij de VN. In de VN, terwijl de Mensenrechtencommissie aan de gang is. Dus je praat beneden over mensenrechten en 1 verdieping hoger. Bij de wc's word je gewoon fysiek tegen de muur gedrukt. Door Chinese delegatieleden die je beschuldigen van het moederland belasteren en dat soort dingen. Zo ging het eraan toe. En uiteindelijk, het is wel mooi wat er gebeurd is. Want we hadden een speech voorbereid. En die leider van die organisatie die mij geaccrediteerd had, een iets oudere man, die heeft hem in de eerste persoon voorgelezen. En ik zat ernaast. Dat konden ze niet beletten. Ik denk dat we daardoor nog meer aandacht hebben gekregen voor de getuigenverklaring. Nou? En voor wat er in Tibet gebeurde. En uiteindelijk heeft dus de Nederlandse ambassadeur, ambassadeur van Schaik, voor het eerst regeringsleider, of regeringsvertegenwoordiger moet ik zeggen, over Tibet gepraat. En wat gebeurde er nou? Ja, weet je, dit is ook weer zo'n prachtig verhaal in het boek. Er staan heel veel verhalen in het boek die nog nooit verteld zijn, die nog nooit opgeschreven zijn. Kijk, mensen weten wel dat er een keer hierover getuigd is in de VN. En misschien ook nog wel dat er een resolutie aan is genomen over Tibet in de VN. Maar wat het echt betekent. Maar hoe precies en hoe dat eraan toe gaat en hoe dat kon en wat er gebeurde, dat is allemaal nooit opgeschreven. En dat staat er nu wel in het boek. En gebeurde op het moment dat de Nederlandse ambassadeur gaan spreken. China was vicepresident van die vergadering, van die commissievergadering. En precies voordat ambassadeur van Schaik het woord nam, stond de chair van de vergadering op, die moest even naar de wc. En die gaf dus de voorzittershamer aan de Chinese ambassadeur. En de eerste die de Chinese ambassadeur het woord gaf, was ambassadeur van Schaik. Dat is wel mooi. En toen sprak ambassadeur van Schaik over Tibet. Kijk, soms gebeuren er dingen. Ja, dan komt het allemaal mooi samen. Ja. Ik las dat jouw getuigenis, of dat die werd voorgelezen, uiteindelijk leidde tot het aannemen van een resolutie in de subcommissie in 1991. En dan denk ik, ja, en dan wat? Ja, en dan wat? Natuurlijk. Wat is een resolutie in de subcommissie? Wat moet ik me daarbij voorstellen? Ja. En wat gebeurt er dan? Ja. En ja. Nou ja, kijk, het was een. Sowieso was het niet alleen natuurlijk mijn getuigenverklaring. Hè. Er was een Tibetaanse lobby bezig. Er waren anderen met Tibetanen die uit Tibet kwamen of informatie hadden, die natuurlijk ook, ja, die informatie werd verzameld, die werd natuurlijk voorgelegd door allerlei organisaties, Amnesty en anderen, aan de VN. Dus er was een groep mensen bezig. Maar goed, het hielp. Dit soort verklaringen hielpen natuurlijk in die lobby. En wat wij probeerden is inderdaad om China veroordeeld te krijgen voor wat ze in Tibet deden. En om ook een resolutie aangenomen te krijgen die vroeg om meer informatie. Want als een resolutie vraagt om meer informatie, betekent het dat er informatie verzameld moet worden door de VN over de situatie in Tibet. En dan heb je dus een manier om steeds weer Tibet op de agenda te zetten en erover te blijven praten. En dat was de strategie. Om toch te proberen op die manier China te dwingen verantwoording af te leggen over wat er daar gebeurde, de situatie te verbeteren. En natuurlijk het uiteindelijke doel was om de partijen rond de tafel te krijgen om een oplossing te vinden voor het conflict in Tibet. Dat was ook de inzet van de Tibetaanse regering in ballingschap, om de tafel te gaan met China. En uiteindelijk zijn er tussen 2002 en 2010 zijn er ook 9 onderhandelingsrondes geweest. Alleen daarna is er nooit meer contact geweest. Dus zo'n resolutie kan gewoon een puzzelstukje zijn in die strategie om te proberen uiteindelijk een oplossing te vinden voor het conflict. En een verbetering van de situatie in Tibet. En daarom waren we daar zo keihard voor aan het werk om dat te krijgen. Maar ergens schrijf je ook van, ja, waren we niet naïef? Ja, we waren ontzettend naïef in die zin, zeker in Tibet. Kijk, ik was ongeveer even oud als de Tibetanen die de straat op gingen. Dat waren allemaal begin 20. En wij hadden een rotsvast vertrouwen dat als de wereld zou weten wat er in Tibet gebeurde, dat er iets zou veranderen. Iets doen, ja. Precies, dat er iets zou gebeuren, dat er iets zou veranderen. En de Dalai Lama die reisde de wereld rond, die deed vredesvoorstellen, die werd op het hoogste niveau ontvangen. Ja, is enorm welkom landen. Overal. Enorm welkom overal. Dus het was een moment van hoop. En dat is ook een van de redenen dat ik ook het boek geschreven heb. Want terugkijkend besef je wat een bijzonder moment dat was. Er waren een paar jaren van hoop. Niet eens alleen in Tibet, ook in andere delen van de wereld. Denk aan de val van de muur, er gebeurde van alles. Eind 80er jaren, wat heel bepalend was voor een gevoel van hoop. En dat hadden die jonge Tibetanen. Het gaat de goede kant op met ons. En er kunnen dingen gebeuren die je nu niet verwacht dat ze ooit gebeuren. En dus we hadden dat gevoel van hoop. En ja, en de naïviteit zat er natuurlijk in dat we dachten dat er automatisch dingen gedaan zouden worden als mensen maar wisten wat er in Tibet gebeurde. En dat was natuurlijk niet zo. Daarin waren we naïef, maar we hadden dat rotsvaste vertrouwen. En we waren bezig. Dat is natuurlijk ook je motor. Dat is de motor. Dat was de motor voor de Tibetanen. Dat was de motor voor ons. Mis je het land? Ja, natuurlijk mis ik het land. Het is een prachtig land. Het is een ontzettend mooi land. Denk je dat je even over hoop gesproken? Denk je dat je er ooit nog naartoe kan? Ja, ik hoop het. Ik hoop het. Ik kan natuurlijk alleen terug als er een echte verandering plaatsvindt. Het lijkt alleen maar meer op slot te gaan. Het afgelopen jaar is er niet één journalist binnengelaten. Het afgelopen jaar is er niet één journalist binnengelaten. Zelfs niet van de journalisten die in Beijing geaccrediteerd zijn. Het land zit potdicht. Journalisten komen er niet in. Diplomaten komen er niet in. Tibetanen mogen er niet uit. En het verchineest als een malle. Nou, ik denk de woorden die kenmerken wat er nu in Tibet gebeurt zijn assimilatie en absolute controle. Xi Jinping heeft echt absolute controle tot een mantra van goed bestuur verheven. Door middel van surveillance, hoge technologische surveillance. Lhasa is een soort openluchtgevangenis. Assimilatie is onder het mom van etnische fusie, etnische blending, etnische zuiverheid. Etnische metaforen. Eén volk, één taal, één natie. Dat soort termen worden gewoon openlijk gebruikt. Zijn staand beleid. En die worden toegepast, die worden geïmplementeerd in Tibet, bijvoorbeeld door een systeem van kostscholen. Ja, al die kinderen worden 1 miljoen kinderen vanaf 4 jaar. Tibetaanse kinderen zitten op Chinese kostscholen. Waar ze in Chinees onderwezen worden. Het wordt als goed beleid gezien dat kinderen niet meer thuis opgroeien, maar op deze scholen opgroeien. Ver weg van hun familie. In mijn boek beschrijf ik een jongen. Die heb ik nooit leren kennen in Tibet. Omdat hij er toen niet was. Want hij zat in China op kostschool. Toen was het systeem nog niet zo wijdverbreid als het nu is. Maar het was er al wel. En een vrouw die ik kende, Amala, in Lhasa, die was heel. Zij heeft jouw naam gegeven. Zij heeft mij de naam gegeven, dat klopt. Mijn Tibetaanse moeder. En zij was heel bang dat haar zoon zou terugkomen als een Chinees. En ik heb die zoon pas een paar jaar geleden ontmoet. In het proces van het schrijven van dit boek. Nou, het was ontzettend dierbaar om elkaar te ontmoeten. En ik had toch soms het gevoel dat omdat hij er niet was en ik er wel was, een beetje als lid van de familie, zeg maar. Weet je, dat we toch. Dus dat was het eigenlijk je broer? Het was eigenlijk mijn broer. En het mooie was tijdens een van onze laatste telefoongesprekken, toen ik met hem nog wat dingen aan het checken was over een paar hoofdstukken, zei hij op een gegeven moment voor het eerst, hij zei, mag ik je mijn zus noemen? Maar is hij ver-Chinees? Nou, dat op een gegeven moment, ik zag hem en hij was zo gepassioneerd aan het praten over Tibetaanse cultuur, dat ik eigenlijk tegen hem zei, goh, gelukkig waren Amala's zorgen onterecht. En toen zei hij, nee, maar Amala's zorgen waren helemaal niet onterecht. Ik was totaal Chinees geworden. Hij was in 8 jaar, maar had hij maar 1 keer naar huis gemogen. En een paar brieven geschreven, maar dat was het. En toen hij thuis was, zei hij, keek neer op de Tibetaanse cultuur. Sprak geen woord Tibetaans meer. Ik vond de Tibetanen vies. Ik vond ze achterlijk. Ik wou eigenlijk niet in Tibet blijven. Ik wou gelijk naar het buitenland om te studeren. Want dat deden heel veel Chinese vrienden ook. En hij zegt, Amala, die was heel slim. Die heeft gezegd, wacht even een paar jaar voor je gaat studeren. Je bent nog zo jong. Hij was 18. Hij zegt, ga maar gewoon hier een beetje rondkijken. Met wat organisaties werken. En toen is hij met een arts gaan werken. Want hij had iemand nodig die Chinese formulieren kon invullen. En hij zegt, op een gegeven moment realiseerde hij zich, toen hij in een dorp was en de armoede zag van de Tibetanen en nou ja, gewoon de realiteit in Tibet. Hij zegt, op een gegeven moment, toen kwam er een omslagpunt. Toen schaamde ik me voor mijn kleren, voor de manier waarop ik was, mijn arrogantie. En toen, langzamerhand, zegt hij, ben ik mijn Tibetaanse wortels terug gaan vinden. Maar geeft jou dat hoop voor alle andere kinderen die jaren naar zo'n kostschool moeten? Weet je, het is heel moeilijk te zeggen. Ik heb nog een ander iemand gesproken die later op kostschool heeft gezeten. Die zei, haar verhaal was dat ze gedroeg zich als een Chinees. En ze was zich eigenlijk niet meer van bewust dat ze Tibetaans was. Tot het moment, zij zat op kostschool in 2008. En toen braken er in Tibet grote rellen uit. En ze zegt, opeens werden wij anders behandeld dan de Chinese kinderen op die school. Wij moesten binnenblijven. Wij werden opeens als een gevaar gezien. En ze zegt, toen realiseerden wij ons opeens allemaal, we horen er niet dat bij, we anders waren. En toen zijn wij weer op zoek gegaan naar onze Tibetaanse roots. Nou, ik denk dat kostschoolsysteem ontzettend gevaarlijk is. En een enorme, juist uit deze verhalen begrijp ik hoe groot die invloed kan zijn van zo'n systeem op kinderen. En als het nu al toegepast wordt op kinderen vanaf 4 jaar, dus zelfs preschool en gewoon de basisonderwijs. Voorheen was het meer middelbaar school en college, dat soort jaren. Maar dit is veel en veel vroeger. En veel beïnvloedbaarder. Dus. Ik denk dat de invloed hiervan enorm zal zijn op een hele generatie. En dat gekoppeld aan die controle op eigenlijk alles wat Tibetaans is. En alles wat Tibetaans is, zelfs de boeddhistische religie, zelfs het onderwijs in kloosters. Het moet ideologisch gesproken voldoen aan de ideologie van de communistische partij. Maar het moet tegenwoordig ook in het Chinees onderwezen worden. Zelfs in de kloosters, zelfs het boeddhisme. Dus alles wordt aangepakt en kapot gemaakt. En eigenlijk wordt de Tibetaanse cultuur wordt uitgewist. Mag ik nog een citaat van de Dalai Lama uit je boek voorlezen? Ja. Want wanneer de Dalai Lama zegt dat ik mijn bloed voor zijn land heb gegeven, is het net alsof hij zegt, het is oké om het meisje te zijn dat is neergeschoten. Accepteer het nou maar, je hoort bij ons. Je hebt je steentje bijgedragen. Ja, dat is het eind van het boek. Ja. Ja. Voel je dat zo? Ja, ik vind het doet me heel veel als hij dat tegen mij zegt. Hij zegt het altijd gekscherend. Hij heeft ontzettend veel humor. En soms zegt hij, you gave some, you left some drops of blood in the bark core. Weet je, dus altijd, of soms zegt hij tegen iemand anders. Hè? Ook een keer een persconferentie op Schiphol in 2009. Hij was net aangekomen. En ik leidde die persconferentie. Er was heel veel pers. En op een gegeven moment kijkt hij zo en hij wijst naar mij en zegt, zij heeft haar bloed voor mijn land gegeven. Voel je het zelf ook zo? En toen ging hij gewoon door. Nou, ik ja, dat is moeilijk te zeggen. Het is nogal wat om dat zo te zeggen. Het raakt me enorm als hij dat zo zegt. Ik vind het heel mooi. Het geeft mij een gevoel van verbondenheid. Met het land, met de Tibetanen, met hun strijd. Met de Dalai Lama, met hem. En dat gaat nooit voorbij? Nee, dat is een constante factor. Dankjewel, Christa. Het boek De Rode Kogel ligt nu in de winkel. Dit was Nooit meer slapen. En Nooit meer slapen is er ook als podcast voor wie eens op een ander moment wil luisteren. En we zijn te vinden in elke podcast-app. Straks is Misha aan de beurt en morgen is er een nieuwe Nooit meer slapen. En dan is Jolande Withuis mijn gast. Zij is socioloog, schrijfster en biografe. En van haar hand verscheen Vrouw en Vrijheid, een boek over de stand van het feminisme. Nog een fijne nacht. NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. NPO Radio 1. 1 uur, Mariet